Czy morderca coś zabrał? Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Marcin Witan, autor słuchowiska. To w sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina 6:00. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Dzień dobry. W studiu także Agnieszka Drozd. Czas na serwis. Po katastrofie F-16 w Radomiu pokazy airshow odwołane. Przyczynę wypadku, w którym zginął pilot, wyjaśnia prokuratura. Przyszłoroczny budżet na przyjęty przez rząd teraz trafi do Sejmu. Poradnik bezpieczeństwa dla każdego obywatela na razie w internecie, a wkrótce trafi do naszych domów. Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają przyczyny katastrofy samolotu F-16, który rozbił się podczas ćwiczeń przed pokazami airshow w Radomiu. W wypadku zginął doświadczony pilot, major Maciej Krakowian. O szczegółach Michał Makowski. Maszyna rozbiła się o pas startowy przy próbie wyjścia z pętli. Śmierć majora Krakowiana, który od 3 lat występował jako pilot pokazowy, to trauma dla całego środowiska. Zrobimy wszystko, aby rodzina Maćka została objęta opieką, zadeklarował inspektor sił powietrznych generał Ireneusz Nowak. Nasz zawód jest zawodem podwyższonego ryzyka. Każdy, kto się decyduje ten zawód uprawiać, musi akceptować to ryzyko. Jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają nam się błędy, zdarzają nam się słabsze momenty. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz złożył kondolencje rodzinie zmarłego pilota i przekazał, że tegoroczne airshow zaplanowane na najbliższy weekend zostało odwołane. Tam, gdzie też ktoś zakupił bilety, wszystko oczywiście zostanie zwrócone. Wszystkie te informacje będą na stronie Agencji Mienia Wojskowego. W wypadku samolotu F-16 nie ucierpiały żadne osoby postronne. Michał Makowski, Polskie Radio. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, a w nim dochody zaplanowano na 647 miliardów złotych, deficyt na niecałe 272 miliardy. Założono wzrost gospodarczy na poziomie 3,5% PKB, inflację średnioroczną przewidziano na poziomie 3% przy prognozowanym wzroście wynagrodzeń o 6,4%. W przyszłym roku rząd planuje wydać na obronność 200 miliardów złotych, co będzie stanowić 4,8% PKB. Minister finansów Andrzej Domański mówił, że dla rządu bezpieczeństwo jest bezwzględnym priorytetem. Polska musi być gotowa nie tylko militarnie, ale również gospodarczo. Inwestujemy w bezpieczeństwo i w odporność. Dzisiejsze czasy wymagają od odpowiedzialnych rządzących tego, aby każda wydawana złotówka była traktowana jak mądra i przemyślana inwestycja. Projekt budżetu trafi teraz do Sejmu, a prezydent nie może budżetu zawetować. Najpóźniej na początku przyszłego roku poradnik bezpieczeństwa trafi do wszystkich mieszkańców Polski. To rządowa publikacja, która pokazuje, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak powódź czy pożar. Osobny rozdział poświęcono konfliktowi zbrojnemu. Były żołnierz jednostki Gromu i ekspert do spraw bezpieczeństwa Paweł Mateńczuk mówi, że w niestabilnych czasach taki poradnik jest konieczny. To, że mamy coraz częściej dziwnego rodzaju pożary, że mamy klęski żywiołowe, że jednak nasze rzeki są w stanie nie zatrzymać całej wody, która spada z nieba, powoduje to, że każdego dnia tak naprawdę każdy z nas powinien sobie myśleć, jak jestem przygotowany do tego, że zanim przyjdą służby, to ja jestem w stanie sam o siebie zadbać. Ekspert wskazał, że jednym z najważniejszych elementów jest umiejętność spakowania plecaka ewakuacyjnego. Poradnik bezpieczeństwa w wersji papierowej ma trafić do każdego domu. Na razie dokument można przeczytać na stronie rządowej. Szkoła jeszcze się nie zaczęła, a część rodziców zachęcanych przez Kościół już podpisuje deklarację o wypisaniu dziecka z edukacji zdrowotnej. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówi, że deklaracje złożone przed 1 września są nieważne. Każdy, kto zbiera deklaracje przed 1 września, po prostu łamie prawo oświatowe. To okienko jest między 1 września, początkiem roku szkolnego, a 25 września, terminem, do którego, jeżeli ktoś chce, chociaż bardzo namawiam, żeby nie, życzy sobie wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej. Przedmiot wejdzie w klasach 4-8 szkół podstawowych i klasach 1-3 szkół ponadpodstawowych. Polski Pen Club za 2 miesiące skończy 100 lat. Został założony w 1925 roku przez Stefana Żeromskiego i miał na celu promowanie przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami. Słowo opisane spełnia istotną rolę w rozwoju, ale nie tylko, mówiła w Trójce tłumaczka członkini Unii Literackiej Justyna Czechowska. zastanawiamy się wciąż, jak to jest, że mija 100 lat, pisarze walczą, piszą. Wydawałoby się, że pióro naprawdę jest jakąś bronią, a tymczasem sytuacja na świecie pisarzy i dziennikarzy, o których ostatnio dużo więcej się mówi być może niż o pisarzach, jest naprawdę dramatyczna. Z okazji obchodów stulecia w Krakowie zostanie zorganizowany kongres Międzynarodowej Federacji PEN, a współgospodynią kongresu będzie Olga Tokarczuk. Klimat. Każdego dnia przybywa ostrzeżeń związanych z suszą hydrologiczną. Na mapie IMGW jest ich już 80. Dotyczą prawie całego kraju, z wyjątkiem Pomorza. Najsłynniejszy wodowskaz, ten przy warszawskich bulwarach na Wiśle, pokazuje ledwie 6 cm, najmniej w historii pomiarów. A prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 centymetrów. Choć jak zapewniają hydrolodzy, nawet zero na takim wodowskazie nie oznacza, że rzeka wyschła. Jeszcze trochę Wiśle do tego brakuje. Czy dziś znów będzie upał? Będzie, ale połowicznie. Wyobraźmy sobie teraz mapę Polski. Od góry do dołu rysujemy linię przez Łódź i dzielimy kraj na pół. We wschodniej połowie gorąco. Nawet 35 stopni mogą pokazać termometry w Warszawie i Krakowie, 32 w Lublinie i Białymstoku. Na zachodzie chłodniej, pochmurno i deszczowo, już pada na Dolnym Śląsku, będzie padać w całej tej zachodniej połowie kraju, możliwe tu także burze. A na termometrach okolice 20 stopni w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu. Autopromocja. Komandos, Lola, Morfeusz, Piksele, Poziomka i inni, a także Trójka i czytelnicy, mali i ci całkiem już dorośli. Wszyscy spotkamy się w ten weekend w Cieszynie, na festiwalu Kociej Szajki. Będziemy chodzić swoją, a w zasadzie kocią drogą, i będzie zagadkowo. Podsumowując fakty, zaczynamy od rana. Kocia Szajka i jej festiwal na naszej antenie. W sobotę o 11 i w niedzielę o 8 w kocim wydaniu Zagadkowej Niedzieli, do której będzie można zadzwonić i zdobyć kocioszajkowe upominki. Do usłyszenia z Cieszyna. Agata Romaniuk, mama Kociej Szajki, i Michał Nogaś, w skrócie Miał. Autopromocja. W skrócie Miał. Jest 6:07. To jeszcze raz. Dzień dobry. Easy now.

Oto jest pytanie. Oczywiście państwo mogą na nie odpowiadać. Chętnie posłuchamy, z czego dumni są Polacy. 22,7 trójek. Ale też przedstawimy dziś państwu wyniki plebiscytu na 45 najbardziej napawających nas dumą wydarzeń z ostatnich 45 lat, czyli w czasie od sierpnia roku 80, od historycznych porozumień sierpniowych. Co się najbardziej wybija? Myślę, że postać Lecha Wałęsy. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. No, na pewno to. Nobel dla Wałęsy pani pokazuje. Tak. Tak, Nobel dla Lecha Wałęsy jest w tym zestawieniu. Pytanie, czy jest w nim cokolwiek o Idze Świątek? Mam nadzieję. I to nie tylko dlatego, że Iga awansowała wczoraj do trzeciej rundy US Open, bo gdyby za wczorajszy wieczór przyznawać sportowcom dodatkowe wyróżnienia, to sporo nazwisk by się na takiej liście znalazło. Tenis, koszykówka, piłka nożna. Same sukcesy, o nich też będziemy dziś mówić. Darek Urbanowicz wpadł z tego, co widzę, na chwilę do reżyserki. Darku, pięciominutowe te serwisy sportowe dzisiaj, chyba tak się musimy umówić, bo było tego sporo. Więc o sporcie, ale i o spektakularnych rekordach dziś powiemy. Mówi się 300 km, 330, ktoś zmierzył nawet 400 km na godzinę. Na razie w tej kwestii więcej nie zdradzam. Ale to nie był, mimo sukcesów sportowców, tylko dobry wieczór. Pilot Maciej Krakowian zginął podczas prób przed radomskim airshow. Jego F-16 rozbił się po próbie jednej z ewolucji. Co wiemy o wypadku do tej pory? Szczegóły w przeglądzie prasy za kilka minut. Teraz mamy 6:18. Na zegarach 6:22. przegląd prasy. Co wiemy do tej pory o wczorajszym wypadku F-16? Do katastrofy samolotu doszło w czasie prób do międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow. Zginął w tym wypadku pilot Majer Maciej Slap Krakowian. Z ustaleń Onetu wynika, że prawdopodobną przyczyną tragedii było przeciągnięcie na niskiej wysokości i utrata siły nośnej w trakcie wykonywania tzw. beczki. W komunikacie dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych czytamy, że doświadczony pilot pokazowy i instruktor, który służył w siłach powietrznych przez 17 lat, zginął w tej katastrofie. Żegnaj, mistrzu, twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia. Tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa. Tak pisze dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Na miejsce katastrofy udał się szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który jednocześnie poinformował, że w związku z tragedią pokazy lotnicze Airshow w Radomiu zostały odwołane. Kondolencje najbliższym pilota złożyli m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa prezentują nową rządową publikację, poradnik bezpieczeństwa. Na razie w formacie PDF, ale w przyszłości wersja papierowa ma trafić do polskich domów. Jak pisze Mani.pl, w dokumencie znalazły się m.in. rozdziały o pierwszej pomocy, zasadach ewakuacji, przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego, higienie w kryzysie czy ochronie zwierząt. Opisano zagrożenia współczesne, cyberataki, dezinformacje, terroryzm, a nawet potencjalne skażenia chemiczne czy radiacyjne. A tak każdy rozdział uzupełniają praktyczne wskazówki, na przykład jak zabezpieczyć mieszkanie przed powodzią, czy co zrobić podczas ataku z powietrza. I to nie jest byle broszurka. Pobrałem. 54 strony ma ten dokument. W barwach oczywiście biało-czerwonych. A propos biało-czerwonych. Co tam się działo? Niewiarygodny powrót Majchrzaka. Tak pisze serwis Sportowe Fakty WP. Tak, Kamil Majchrzak wygrał z Karenem Khachanovem w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open, ale nie tak po prostu wygrał, tylko dokonał niesamowitego powrotu. Przegrywał 2-0 w setach, później było 2-2, ale w decydującej partii 5-2 dla Rosjanina. 5 piłek meczowych łącznie obronił Kamil Majchrzak. No można by te statystyki wyliczać, ale one tylko potwierdzają, że Kamil naprawdę, jak to się mówi w sportowym żargonie, wrócił z dalekiej podróży albo z piekła do nieba. A najciekawsze jest to, że to tylko jeden z takich wielkich polskich sportowych wyczynów wczorajszego wieczora. Więc będziemy o nich mówić dziś także w porannej audycji. A ja przypominam pytanie do Państwa, z czego dumni są Polacy? No, nad tym się dziś zastanawiamy o poranku. 2 2 i 7 3. Ja tak sobie marzę, że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Rozbawić się. Mówią mi. sam raz, Czesław śpiewa. Ale Czesław będzie też mówił o muzyce w niedzielnej rezydencji w Trójce. O 14:00. Zapraszamy w imieniu Justyny Grabasz i pana Czesława. Z czego dumni są Polacy? Albo z kogo? No, chyba z Kamila Majchrzaka, 2 2 i 7 3. Taką determinację, jaką ten chłopak pokazał, to naprawdę przyjemnie się wstaje następnego dnia, wiedząc, że mamy takich super zawodników. Przyjemnie się wstaje? No to wstajemy. Jest 6:28. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co ty tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Pralka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2195 zł. Teraz za 1995. Taniej o 200 zł. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty polskieradio.pl. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Na zegarach 6:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Prokuratura i Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych wyjaśniają przyczyny katastrofy samolotu F-16, który rozbił się wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami airshow w Radomiu. Zginął doświadczony pilot major Maciej Krakowian. Pokazy zostały odwołane, lotnisko zamknięte. Planowane na dziś rejsy do i z Radomia zostały przeniesione na lotnisko Chopina w Warszawie. Wszystkim pasażerom zapewniony zostanie transport na lotnisko. Podejrzewani o atak na byłego ministra zdrowia w rządzie PiS Adama Niedzielskiego zostaną dziś przesłuchani. Polityk został pobity przedwczoraj przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Mężczyźni sami zgłosili się potem na komisariat, a przed przesłuchaniem musieli najpierw wytrzeźwieć. Portugalska policja objęła śledztwem rekordową liczbę przeszło 600 domniemanych podpalaczy lasów i łąk. Najmłodszy z podpalaczy ma 14 lat. Przyznał się do podkładania ognia w kompleksach leśnych w ciągu ostatnich 4 lat, szczególnie aktywnie działając podczas wakacji. Po wzniesieniu pożaru, jak zeznał, uciekał na hulajnodze. Według policyjnego psychologa prawdopodobnym motywem działania nastoletniego podpalacza była frustracja z powodu słabych wyników w nauce. Szykuje się znów upalny dzień, ale nie w całym kraju. Upalnie będzie dziś we wschodniej połowie Polski, na przykład w Warszawie i w Krakowie. Tu nawet 35 stopni Celsjusza, w Lublinie i Białymstoku 32. Ale na zachód od Łodzi będzie nieco chłodniej, będzie też pochmurno i deszczowo. Maksymalnie 22 stopnie. No i właśnie, deszczowo i możliwe burze nawet z gradem. Proszę na siebie uważać. Z czego są dumni Polacy? Z Trójki, że też wróciła 2 lata temu z piekła do nieba. A teraz w Trójce? Chciałoby się powiedzieć urodzinowo, bo dziś rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego. Nie

Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. W 68. rocznicę urodzin Grzegorza Ciechowskiego. Czasy się zmieniły, więc o Polskę pytamy. Z czego dumni są Polacy? Z czego państwo są dumni? Dwie dwójki i siedem trójek. I z siatkarzy, pozdrowienia dla redaktora Urbanowicza i z jeziora Tarnobrzeskiego, nad które jutro się dowieziemy. Na przykład ja jestem dumny z tego, że w Polsce jest naprawdę czysto w porównaniu do krajów zachodnich. Nie mamy żadnych śmieci na ulicach, jest bardzo czysto i schludnie. Czy to sarkazm? O powodach do dumy, nawet ustalonych w plebiscycie, powiemy dziś po 7.30 w audycji porannej, ale i państwa zapraszamy. Zapraszamy do trójki. Ja na pewno jestem dumny właśnie z takich pilotów jak pan major Krakowia, który wczoraj, no niestety, zginął tragicznie. I to są ludzie, którzy na pewno w czasie wojny oddaliby życie za ojczyznę. Cześć jego pamięci. Panie majorze, spoczywaj w pokoju. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Although we've never spoken or exchanged emails, we got a strong connection, it just can't fail. Tina, Tina. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring, yeah. Tina, last time to ask it in teasing, I forgot what I was gonna say to you. Oh, Tina. To Palpitina w trójce. Ma na zegarach 18 minut do siódmej. Z czego dumni są Polacy i z kogo dumni są Polacy? To pytanie do państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. A gdybyśmy zapytali o to Chorwatów, to bardzo możliwe, że teraz odpowiadaliby z Witomira Maricicza, oczywiście. Dlaczego? Bo ustanowił nowy rekord Guinnessa w kategorii najdłuższy czas dobrowolnego wstrzymywania oddechu pod wodą. chorwacki nurek Witomir Maricić spędził zanurzony w wodzie na jednym oddechu, uwaga, 29 minut i 3 sekundy. Zawstydził nawet delfiny. Poprzedni rekord poprawił o prawie 5 minut. Jak to możliwe? Sprawie przyjrzał się Jacek Frenzel. Normalny człowiek potrafi wstrzymać oddech na nieco ponad minutę. Jak trochę poćwiczy, może przekroczyć 2 minuty, ale wytrzymać blisko pół godziny pod wodą bez oddychania to nie lada wyczyn. Będę musiał się zmagać z ekstremalnie wysokim poziomem dwutlenku węgla, a jego wysoki poziom jest bardzo trudny do zniesienia. To właśnie on powoduje potrzebę oddychania podczas skurczów i sprawia, że za każdym razem musisz oddychać. Mówił Maricić przed rozpoczęciem próby. Za moment ostatni wdech. Nurkowie, freediverzy się wentylują, zanim zajdą pod wodę. Biorą kilka takich oddechów, wyrzucając z siebie powietrze, właśnie po to, żeby pozbyć się tego dwutlenku węgla, żeby się pozbyć tego czegoś, co przeszkadza być pod tą wodą dłużej, żeby mieć bardziej wartościowy gaz w płucach. Adam Dąbrowski, instruktor nurkowania, prezes Stowarzyszenia Nautika. Ktoś, kto przebywa tak długo pod wodą, musi mieć perfekcyjnie opanowaną technikę wymiany powietrza w płucach. To jest kwestia bardzo dużej kontroli nad swoim ciałem i dużej zdolności wytrzymywania bólu. Doktor Beata Rajba, psycholożka. Bo w tym momencie, kiedy niedotlenienie jest tak duże, to już jest ból całego ciała. Więc tutaj ta siła psychiczna jest taką bardziej siłą wytrzymywania. 15 do 20 minut pod wodą zaczynają się pojawiać silne skurcze. Mam trudności ze skupieniem się na innych technikach mentalnych. Psychicznie umierasz, dusisz się. Nie powinieneś mieć tak wysokiego poziomu dwutlenku węgla i nie powinieneś wstrzymywać oddechu na tak długo, aby twoje ciało nie utonęło. Normalnie, standardowo jesteśmy w stanie przecież wytrzymać bez oddechu dwie, może 2,5 minuty. Klaudiusz Komor, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Nieprzerwana dostawa tlenu jest potrzebna dla wszystkich procesów życiowych zachodzących w naszym organizmie. Oczywiście jesteśmy w stanie poprzez odpowiedni trening po pierwsze zwolnić na tyle nasz metabolizm i wszystkie funkcje życiowe, żeby tego tlenu zużywać jak najmniej, a po drugie wyćwiczyć tą jak najlepszą wymianę gazową w płucach poprzez odpowiednie na przykład oddychanie czystym tlenem. To nie jest zwykłe nurkowanie, takie jak w większości nas freediverów uprawia. Marcin Rutkowski, nurek, freediver, dyrektor sportowy Polski Związek Freedivingu. Jeśli mówimy o czasach powyżej 12 czy 13 czy 14 minut, to w tym momencie wchodzi ostra hiperwentylacja tlenem. I to nie jest normalne nurkowanie. To nie jest nurkowanie ani sportowe, ani amatorskie. To jest zachowanie, które tak naprawdę jest pewnym rodzajem obsesji. Obsesji przesuwania granic swoich możliwości. Ja mam jeszcze jedną teorię. Że pan Maricić papierosków to raczej nie pali, skoro takie potężne te płuca. Więc nie warto palić. Krótki wniosek. I można pół godziny nawet spędzić pod wodą i pobić delfiny w tej niewiarygodnej kategorii. A z czego dumni są Polacy? To pytanie do państwa. 2 2 i 7 3. Przypominam. Tell me when it's all right. bo ja jako Polak jestem dumny z Polaków. Nic odkrywczego nie powiem. Chodzi mi o Ukrainę i uchodźców, którym naprawdę pomogliśmy i którym mam nadzieję, że będziemy pomagać mimo tych dziwnych sił, które się obecnie gdzieś tam pokazują i to wszystko próbują zmieniać. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, dwie dwójki i siedem trójek, w sprawie tych rzeczy lub osób, tych zjawisk, tych miejsc, które czynią nas dumnymi, nas Polaków. Czy na tej liście znalazłaby się biurokracja? No nie wiem, być może ktoś by ją zgłosił. Ale a propos biurokracji, w aplikacji mObywatel czyha na nas pułapka. Proszę uważać, jaka przez błąd w jednej z funkcji możemy mieć kłopoty z Urzędem Skarbowym i narazić się na dodatkowe koszty. Na przykładzie sprawę wyjaśni Ola Dobieszewska. Powiedzmy, że na przykład Urząd Skarbowy zgubił mój formularz o zgłoszeniu darowizny i naliczył ogromny podatek. Zdenerwowana chcę złożyć skargę. Cieszę się, że nie muszę iść osobiście do urzędu, tylko szybko w telefonie w aplikacji mObywatel składam skargę. Tylko zaraz. Czy na pewno ten dokument trafi w dobre miejsce? Poprzez techniczne zmiany związane z tym, że skrzynka ePUAP i ta skrzynka e-doręczeń zostały połączone. Adwokat Karolina Pilawska. No to de facto obywatel, składając chociażby skargę do sądu administracyjnego, nie wie, która skrzynka przez system zostanie wykorzystana. I właśnie w tym miejscu została mimochodem zastawiona pułapka na obywateli. Jeśli aplikacja mObywatel skierowała skargę przez e-doręczenia, a nie e-pułap, jak wymaga tego prawo, zostanie ta skarga odrzucona ze względów formalnych. Często taka sytuacja kończyła się sprawą w sądzie. Sądy administracyjne różnie podchodzą do tej kwestii. Są orzeczenia z tego roku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jakby jasno stwierdził, że jedyną formą złożenia skargi jest e-pułap i jeżeli obywatel tego nie zrobił w ten sposób, no to jest jego problem i ta skarga jest odrzucona. Tutaj niestety wprowadza się to do powiedzenia, no nieznajomość prawa szkodzi. Michał Plewiński, prawnik, kanał Prosto o Prawie. Można byłoby ratować się wnioskiem o przywrócenie terminu, w ciągu 7 dni od wykrycia błędu i następnie złożenia skargi. Natomiast to zależy od uznania sądu. Z mojego punktu widzenia otwiera się przestrzeń do tego, żeby pozwać skarb państwa. Jeżeli państwo stworzyło system mObywatel, i ten system nie działa w sposób prawidłowy, czy może się domagać zadośćuczynienia. To wszystko oczywiście zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Jest jednak nadzieja na pozytywne zmiany. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych przewidziano zmiany legislacyjne, na mocy których sądy będą mogły uznawać korespondencję dostarczoną przez e-doręczenia za skuteczną. Tylko niestety prawo nie działa wstecz, a rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji mimo wielokrotnych próśb nie znalazł czasu, aby wyjaśnić, dlaczego tak długo nie poprawiano błędów w systemie i co się stanie z osobami, których skargi zostały już odrzucone. Póki co uważajmy i w przyszłości składajmy skargi bezpośrednio przez portal ePUAP lub osobiście w urzędzie. Pozwać skarb państwa, jak to groźnie zabrzmiało. Ale już chyba lepiej wybrać się do skarbówki pieszo w tych sytuacjach, o których opowiadała Ola Dobieszewska, lub konkretnie przez ePUAP wysyłać swoje dokumenty. Desire to take me away, oh, the truth.

Kompletuj szkolną wyprawkę, a za zakupy zapłać nawet do 30 dni później z Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co ty tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Ekspres DeLonghi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799 zł. Teraz za 1599. Taniej o 200 zł. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.